The Pisces, the Pisces, تو را گر سر تماشای حبیب من جان جان دل دامن کشد شعله تو بر خرمن جانم، دل با به دریا زده ام چون موج سرگردان. شکستم در ره طوفان که شد مرا به هر طرف موج خروشان، در میان طوفان آشیان دارم و چه آشیانی در زمان دارم. Thank you. دریایی نمی ترسم ز جان سوی او روانم، در کوی او باشد پناه من کنون دور از آشیانم.